महाभारत भीष्म पर्व षडधिक शततमोध्याय। भीष्म के द्वारा पराजित पांडव सेना का पलायन और भीष्म को मारने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को अर्जुन का रोकना। संजय उवाच ततः पिता तव क्रुद्धो निशितै सायको तमै आखान रणे पार्थं सहसेनां समन्ततः। संजय कहते हैं महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल करने लगे। भीमं द्वादशभिर्विध्वासात्किम्नोभिशरे नकुलं च त्रिभिर्विध्वासहदेवं च सप्तभिः युधिष्ठिरं द्वादशभिर्बाहोरुरति चार्पयत। उन्होंने भीमसेन को 12, सात्यकी को 9, नकुल को 3 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके राजा युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं और छाती में 12 बाण मारे। धृष्टद्युम्नं ततो विद्वान् नादसु महाबलः तं द्वादशाख्येन नकुलो माधवश्च त्रिभीषरैः। धृष्टद्युम्नस्य सत्यत्या सप्तत्या भीमसेनस्य सप्तभिः युधिष्ठिरो द्वादशभिः प्रत्यभिद्यत पितामहम्। तदनंतर धृष्टद्युम्न को भी अपने बाणों द्वारा बिंध कर महाबली भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की। तब नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 तथा युधिष्ठिर ने 12 बाण मारकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। द्रोणस्तु सात्यकीं विद्ध्वा भीमसेनम् अविध्यत एकैकं पञ्चभिर्बाणैः अभदण्डोपमहिषत। द्रोणाचार्य ने यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे 5-5 बाणों द्वारा सात्यकी और भीमसेन में से प्रत्येक को घायल किया। पहले सात्यकी को चोट पहुंचाकर फिर भीमसेन पर गहरा आघात किया। तौच तम प्रत्यभिध्येताम त्रिभिस्त्रिभिर जिज्ञयगैः तोत्रैरिव महानागम द्रोणम ब्राह्मण पुंगवम। तब उन दोनों ने भी अंकुशों से महान गजराज के समान सीधे जाने वाले 3-3 बाणों द्वारा ब्राह्मण प्रवण द्रोणाचार्य को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। सौवीरा कृतवाह प्राच्याह प्रतिष्ठ्योदित्य मालवाह अभिसाहाह सुरसेनाह शिवजोथ वसातयः संग्रामे नाजहुर्भीष्मं बध्यमानासितै सरैः। सौवीर कितव प्राच्य प्रतिच्य उदित्य मालव अभिसाह सूरसेन शिवि और वसाती देश के योद्धा शत्रुओं के तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी संग्राम भूमि में भीष्म को छोड़कर नहीं भागे। तथैवान्ये महीपाला नाना देश समागता पांडवान् अभ्यवर्तन्त विविधा युद्ध पाण्डयः। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए हुए अन्य भूपाल भी हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए पांडवों पर आक्रमण करने लगे। तथैव पांडवा राजन् परिबभ्रो पितामहम् स समन्तात् परिवृतो रथौ घैर पराजितः गहनेग्निरिवो श्रेष्ठ प्रज्वज्ज्वाल दहन परान। राजन पांडवों ने भी पितामह भीष्म को घेर लिया। चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई हुई आग के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। रथाग्निगारश्चापार्चिशक्तिगतेन्धनस्फुलिङ्गो भीष्माग्निर्दाह क्षत्रियर्षभान। रथी उनके लिए अग्निशाला के समान था, धनुष ज्वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड्ग शक्ति और गदा आदि अस्त्र शस्त्र समिधा का काम कर रहे थे, बाण चिंगारियों के समान थे। इस प्रकार भीष्म रूपी अग्नि वहां क्षत्रिय शिरोमणि को दग्ध करने लगी। सुवर्ण पुंखैर्षुभिर्गाध्रपक्षैः सुतेजनैः कर्णनाली कनारा चादयास तद्बलम अपाथयध्वजाश्चैव रचनस्य श्रुतैश्वरैः। उन्होंने स्वर्ण भूषित गिद्ध पंख युक्त तेज बाणों तथा करणी नालिक और नाराचों द्वारा पांडवों की सेना को आच्छादित कर दिया। तीखे बाणों से ध्वजों को काट डाला और रथियों को भी मार गिराया। मुंडताल बनानी वह चकार सरथ ब्रजान निर्मनुष्यान रथान राजन गजान स्वाश्च संयुगे अकरो स महाबाहु सर्वशस्त्र वितांबर। ध्वजाएं काट कर उन्होंने रथ समूहों को मुंडित ताल वनों के समान कर दिया। राजन युद्ध स्थल में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीष्म ने बहुत से रथों हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से रहित कर दिया। तस्य जातल निर्घोषम विस्फुरजित मिवाशने निसम्य सर्वभूतानि समकंपन्त भारत अमोघायपतन बाणा पितुस्ते भरतर्षभ। उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भारत उसे सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। भरत श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म के बाण कभी खाली नहीं जाते थे। नासज्जन्त तनुत्रेषु भीष्म चाप च्युता शराः हतवीरान रथान राजन संयुक्तान जवनैर्हयैः अपश्याम महाराज हिरेमाणान रणाजिरे। राजन भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाण कवचों में नहीं अटकते थे, उन्हें छिन्न भिन्न करके भीतर घुस जाते थे। महाराज हमने सम्रांगण में ऐसे बहुत से रथ देखे जिनके रथी और सारथी तो मार दिए गए थे, परंतु वेगशाली घोड़ों से जुते हुए होने के कारण वे इधर उधर खींच कर ले जाए जा रहे थे। छेद काशी करुषाणाम सहस्राणि चतुर्दश महारथा समाख्याता कुलपत्रा तनुत्यत अपरावर्तिन सर्वे सुवर्ण वृकतध्वजा संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्य मिवांतकम् निमग्ना परलोकाय सवाजी रथ कुंजरा। चेदिकासी और करुष देश के 14,000 विख्यात महारथी थे। वे उच्च कुल में उत्पन्न होकर पांडवों के लिए अपना शरीर निछावर कर चुके थे। उनमें से कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं था। उन सबकी ध्वजाएं सोने की बनी हुई थी। मुंह बाएं हुए काल के समान भीष्म जी के सामने पहुंचकर वे सब के सब महारथी युद्ध रूपी समुद्र में डूब गए। भीष्म जी ने घोड़े रथ और हाथियों सहित उन सबको परलोक का पथिक बना दिया। भग्नाक्षोपस्करान काचिन भग्नश्चक्राश भारत अपश्याम महाराज सततोथ सहस्रश। भरत नंदन महाराज हमने वहां सैकड़ों और हजारों ऐसे रथ देखे जिनके धुरे आदि सामान टूट गए थे और पहियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सवरूथै रथै भग्नै रथिभिश्च निपातितै सरै सुकवश्च सुकवचै छिन्नै पट्टिशैश्च विसाम्पतै गदाभिर्भिन्दपालैश्च निशितैश्च सलीमुखै अनुकर्षैरुपासङ्गै चक्रै भग्नै समारिश बाहुवी कार्मुकै खड्गै शिरोभिश्च शकुण्डलै तलत्रैरङ्गुलित्रैश्च ध्वजैश्च विनिपातितै चापैश्च बहुधा छिन्नै समातिर्यत मेदिनी। माननीय प्रजानाथ वरूथों सहित टूटे हुए रथ मारे गए रथी कटे हुए बाण कवच पट्टीस गदा भिंदपाल तीखे सायक छिन्न भिन्न हुए अनुकर्ष उपासंग पहिए कटी हुई बाह धनुष खड्ग कुंडलों सहित मस्तक तलत्राण अंगुलित्राण गिराए गए ध्वज और अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए चाप इन सब के द्वारा वहां की पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। हतारोहा गजा राजन हयाश्च हत साधिन न्यापतंत गत प्राणा सततोथ सहस्रश। राजन जिनके सवार मार दिए गए थे। ऐसे हाथी और घोड़े सैकड़ों और हजारों की संख्या में नितराण होकर पड़े थे। यतमानास्ते वीरा द्रवमाणान महारथान नाशक्नुवन मारे तुम भीष्म बाण अप्रपीडितान। पांडव वीर बहुत प्रयत्न करने पर भी भीष्म के बाणों से पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोक नहीं पा रहे थे। महेंद्र समवीर्येण बध्यमाना महाचमुः अभज्यत महाराज न च दौसतावत। महाराज महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई थी। दो आदमी भी एक साथ नहीं भागते थे। आविद्ध रथ नागास्वम पतितध्वज संकुलम अनेकम पांडव पुत्राणाम हाहाभूत मचेतनम। पांडवों की सेना अचेत होकर हाहाकार कर रही थी। उसके रथ हाथी और घोड़े बाणों से छत विक्षत हो रहे थे। ध्वजाएं कटकर धराशायी हो गई थी। जघानात्र पिता पुत्रम पुत्रस्य पितरम तथा प्रियम सखायम चाक्रंदे सखा दैव बलात्कृतः। उस भीषण मार काट में देव से प्रेरित होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्यारे मित्र को मार डाला। विमुंच कवचानन्ये पांडुपुत्रस्य सैनिकाः प्रकीर्य केशान् धावन्त प्रत्यदेश्यन्त सर्वशः। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के दूसरे सैनिक कवच उतार कर केश बिखेरे हुए सब ओर भागते दिखाई देते थे। तद गोकुल मेंवोद्भ्रंतम् उद्भ्रांत रथ कुबरम दद से पांडुपुत्रस्य सैन्यमार्थस्वरम तदा। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सारी सेना सिंह से डरी हुई गौवों के समुदाय की भांति घबराहट में पड़ गई थी। रथ के कुबर उलट पुलट हो गए थे और समस्त सैनिक आर्तनाद कर रहे थे। प्रभज्यमानम सैन्यम तो दृष्ट्वा यादव नंदन वाच पार्थ विभत्तुम निगृह्य रथमुत्तमम। उस सेना में भगदड़ पड़ी देख यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को रोककर कुंती कुमार अर्जुन से कहा, अयम सकाल संप्राप्त पार्थ य कांक्षितस्तव प्रहरास्मिन्नरव्याघ्र न चेन्मोहाद्यमुह्यते। पार्थ तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुँचा। पुरुष सिंह यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। यत्पुरा कथितं वीर राज्ञां तेषां समागमे विराट नगरे तात संजयस्य समीपतः भीष्म द्रोण मुखान सर्वान् धातराष्ट्रस्य सैनिकान् सानुबंधान हनिष्यामि ये मां जोष्यन्ति संघरे इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यम अरिन्दम क्षत्रधर्मम अनुस्मृत्य युद्धस्व विगत ज्वरः। वीर तात पूर्व काल में विराट नगर के भीतर जब संपूर्ण राजा एकत्र हुए थे उनके सामने और संजय के समीप जो तुमने यह कहा था कि मैं युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे दुर्योधन के उन भीष्म द्रोण और आदि संपूर्ण सैनिकों को सगे संबंधियों से मार डालूंगा। शत्रु दमन कुंती नंदन अपने उस कथन को सत्य कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके सारी चिंताएं छोड़कर युद्ध करो। इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यक् दृष्टिरधोमुख अकाम इव विभस्तुरिदं वचनम् अब्रवीन्। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने मुंह नीचे किए तिरछी दृष्टि से देखते हुए अनिच्छुक की भांति उनसे इस प्रकार कहा, अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरं दुःखानि वनवासे वा किं मे सुकृतं भवेन्। प्रभो अवध्य महापुरुषों का वध करके नरक से भी बढ़कर निंदनीय राज्य प्राप्त करूं अथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं इन दोनों में कौन मेरे लिए पुण्यदायक होगा। चोदयास्वान् यतो भीष्म करिष्ये वचनं तव पातयिष्यामि दुर्धर्षं भीष्मं कुरु पितामहम्। अच्छा जहाँ भीष्म है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। सचास्वान रजत प्रख्याचोदयामा समाधव यतो भीष्मस्ततो राजन दुष्प्रेख्यो रश्मिवानिव। राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को उसी ओर हाँका जहाँ अंशुमाली सूर्य के समान दुर्निरीक्ष भीष्म युद्ध कर रहे थे। ततस्तत पुरा पुनरावृत्तम युधिष्ठिर बलम महत दृष्ट्वा पार्थम महाबाहु भीष्मायोध्यत महाभवे। महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह भागती ही विशाल सेना पुनः लौट आई। ततो भीष्म कुरुश्रेष्ठ सिंहवद्भिनंदन महुः धनंजय रथम शीघ्रम सर्वर्षैरवाकिरत। तब बारंबार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। क्षणेन स रथस्तस्य सहय सहसारथी सर्वर्षेण महता न प्राज्ञायत भारत। भारत एक ही क्षण में बाणों की उस भारी वर्षा के कारण सारथी और घोड़ों सहित उनका वह रथ ऐसा अदृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। वासुदेवस्व संभ्रांतो धैर्य आथाय सत्वर चोदयामास तान स्वान विनुन्नान भीष्म सायक। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण कर भीष्म के सहायकों से छत पिछत हुए उन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँक रहे थे। ततः पार्थो धनुर्गृह्य दिव्यम जल धनेश्वरम पातयामास भीष्मस्य धनुश्चित्वा सितैः सरैः। तब कुंती कुमार ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। स छिन्न धन्वा कौरव्य पुनरन्यन महद्धनु निमेषांतर मात्रेण सज्जम चक्रे पिता तब। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल रत्न भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले पलक मारते मारते उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। चकर स च ततो दुर्भ्याम धनुर्जल जलधनिस्वनम अथास्य तदपि क्रुद्ध चिक्षेद धनुरर्जुन। तदंतर मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को जिन्होंने उन्होंने दोनों हाथों से खींचा इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उसके उस धनुष को भी काट दिया। तस्य तत्पूजयामास लाघवं शान्तनवो सुतः गांगेयस्तद्रवित पार्थम धन्विश्रेष्ठ मरिंदम। शत्रुदमन नरेश, उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने धनुधरों में श्रेष्ठ कुंत्री पुत्र अर्जुन के उस स्फूर्ति के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा। साधु साधु महाबाहो साधु कुंते सुते तिथ समाभासैव परम प्रगृह्य रुचिरम धनु मुमोच समरे भीष्म सरान पार्थ रतम प्रति। महाबाहो कुंती कुमार, बहुत अच्छा तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर सम्रांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अदर्श अद्वासुदेवो हयाने परम बलम मोघान कुर्वन सना सस्य मंडलानी निदर्शयन। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे भांति भांति के पैतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। सारथ्यम निपुणम कुर्वन् प्रत्यदिश्यत संयुगे भीष्मस्तावत् संक्रुद्ध पुनर्बाणान् मुपोच। पार्थाय युधिराजेन्द्र तदद्भुतमिवाभवत अर्जुनस्तु ससंक्रुद्ध पितामह मरिन्दवः। अवर्षद बाणं वर्षेण योद्धुं जभिमुखे स्थितं तावुभौ युधि दुर्धर्षौ युधाते परस्परम्। युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण कुशलतापूर्वक सारथ्य कर्म करते दिखाई दिए। राजेंद्र, भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बारंबार बाणों की वर्षा करते रहे। वह अद्भुत सी बात थी। फिर शत्रुदमन अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे दोनों रण दुर्जय वीर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। शुश्रुभाते नरव्याघ्रौ तौ भीष्म सर्वविक्षितौ गोवृषावेव संरब्धौ विषाणोल्लिखिताङ्कितौ। उस समय पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म के बाणों से छत विक्षत हो सिंहों के आघात से घायल हुए दो रोष भरे साणों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीष्मोति वह सतंक्रुद्ध पृष्ठकैर अर्जुनम बलात् जघान सम्रे मृधे सिंहवत् बिनदन मोह। तत्पश्चात भीष्म ने भी रण क्षेत्र में अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक अर्जुन के मस्तक पर आघात किया। उसके बाद वे बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। वासुदेवस्तु संप्रेक्ष पार्थस्य मृदु युद्धताम भीष्म च सर्वर्षाणि सृजन्तम् अनिसंयुधि प्रतिपन्नम इवादित्यम मध्यमासाद्य सेनयो वरान वरान विनिघ्नन्तम् पांडुपुत्रस्य सैनिकान् युगान्तम् इव सुरकुर्वाणम् भीष्मम् योधिष्ठिरे वरे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्ध में सेना के मध्य भाग में खड़े हो निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए दोपहर के सूर्य के समान तप रहे हैं। पांडव सेना के चुने हुए उत्तमोत्तम वीरों को मार रहे हैं और युधिष्ठिर सेना में प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। नामृश्यत महाबाहुर्माधव परवीरहा उत्सृज्य रजत प्रख्यान हयान पार्थस्य मारिस वासुदेवस्ततो योगी प्रजस्कंद महारथा अभिद्रव विस्मं स भुज प्रहरणो बलि प्रतोत्पाड़ी तेजस्वी सिंहवद्विन दन्वहु। शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव को यह सहन नहीं हुआ। आर्य वे योगेश्वर भगवान वासुदेव चांदी के समान सफेद रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आयुध लिए हाथों में चाबुक उठाए बारंबार सिंहनाद करते हुए बलवान एवं तेजस्वी श्रीहरि भीष्म के ओर बड़े वेग से दौड़े। दार्जन्येव पद्भ्यां स जगतिं जगदीश्वरः क्रोधताम् मृक्षण क्लिष्टो जिघांसूरमितद्युतिः। संपूर्ण जगत के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण क्रोध से लाल आंखें करके भीष्म को मार डालने की इच्छा लेकर पैरों की धमक से वसुधा को विदीर्ण सी कर रहे थे। ग्रसंतम इव चेतांसी तावकानां महामहावे दृष्ट्वा माधवमाक्रंदे भीष्मायोध्य तमंतिके हतो भीष्मो हतो भीष्म तत्र तत्र वचो मत अश्रूयत महाराज वासुदेव भयात्तदा। भगवान श्री कृष्ण उस महायुद्ध में आपके पुत्रों और सैनिकों की चेतना को मानो अपना ग्रास बनाए दे रहे थे। महाराज उस मारकाट में माधव को समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख उस समय उन वासुदेव के भय से चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। पितकौशेय संवेतो मणिश्यामो जनार्दन सुसभे विद्रवन भीष्म विद्युन्मारी यथाम्बुदः। रेशमी पीताम्बर धारण किए इंद्रनील मणि के समान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो विद्युन्माला से अलंकृत श्याम मेघ जा रहा हो। स सिंहयो मातंगम यूथर सभय वर्षभम अभिद्रव वेगेन विनदन यादव वर्षभ। यादव शिरोमणि बारंबार गर्जना करते हुए भीष्म के ऊपर उसी प्रकार वेग से धावा कर रहे थे जैसे सिंह गजराज पर और गोयुथ का स्वामी सांड दूसरे सांड पर आक्रमण करता है। तमापतंतम संप्रेक्ष पुंडरीकाक्ष महावे अश्वभ्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष महद्धनुः। उस महासमर में कमल नयन श्री कृष्ण को आते देख भीष्म उस रण क्षेत्र में तनिक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। वाच चैव गोविंदम असभ्रांते न चेतसा ये ही पुंडरीकाक्ष देव देव नमोस्तुते। साथ ही व्यग्रता शून्य मन से भगवान गोविंद को संबोधित करके बोली, आइए आइए कमलनयन देव देव आपको नमस्कार है। मा मध्य सात्वत श्रेष्ठ पातयस्व महाहवे त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि मवाडक श्रेय एव परम कृष्ण लोके भवति सर्वतः। सात्वत शिरोमणे इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। देव निष्पाप श्री कृष्ण आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब और मेरा परम कल्याण ही होगा। संभावितोऽस्मि गोविंद त्रैलोक्येनाद्य संयुगे प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चारक। गोविंद आज इस युद्ध में मैं तीनों लोकों द्वारा सम्मानित हो गया। अनग मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। अन्वगेव ततः पार्थ समभिद्रुत्य केशवम् निजग्राह महाबाहुर्बाहुभ्याम परिगृह्य वै। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़कर काबू में कर लिया। निगृह्यमाणम पार्थेन कृष्णो राजीवलोचन जगामय वैन माधाय भेगेन पुरुषोत्तम। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमलनयन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए दिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। पार्थस्तु विष्टभ्य अम्बलाचरणो परवीर निजग्राह ऋषिकेशम कथंचित दशमे पदे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार दसवें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। तत एव मुवाचार्थ क्रोध पर्याकुले क्षणम निःश्वसंतम यथानागम अर्जुन प्रणयात का निवर्तस्व महाबाहो नानृतम कर्तुमर्हसि। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे और वे पुकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्तभाव से प्रेम पूर्वक बोले, महाबाहो लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी न कीजिए। यत्त्वया कथितं पूर्वं न योष्यामिति केशव मिथ्यावादीत लोकास्त्वां कथयिष्यन्ति माधव। केशव आपने पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। मम एष भार सर्वो हि हनिष्यामि पितामहं सपे केशव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च। केशव यह सारा भार मुझ पर है, मैं अपने अस्त्र शस्त्र सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह भीष्म का वध करूँगा। अंतम यथा गमिष्यामि शत्रूणां शत्रुदन अद्यैव पश्य दुर्धर्षं पात्यमानं महारथम तारापतिमिवा पूर्णम अंतकाले यदीक्षया। शत्रुसूदन मैं सब शत्रुओं का अंत कर डालूंगा, देखिए आज ही मैं पूर्ण चंद्रमा के समान दुर्जय वीर महारथी भीष्म को उनके अंतिम समय में इच्छानुसार मार गिराता हूँ। माधवस्तु वच श्रुत्वा फाल्गुणस्य महात्मनः अभवत् परम प्रीतो ज्ञात्वा पार्थस्य विक्रमं न किञ्चिदुक्त्वा सक्रोधः आरुरोह रथं पुनः। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर उनके पराक्रम को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोधपूर्वक ही रथ पर जा बैठे। तौ रथस्तौ नरव्याघ्रो भीष्म शांतनव पुनः वर्ष सर्वर्षेण मेघो वृष्ट्या यथा चलौ। पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहे हो। प्राणानादत्त योधानां पिता देव प्रतस्तव गभस्तिभिरिवादित्य तेजांसि सिसिरात्य। राजन, आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने किरणों द्वारा सबके तेज हर लेते हैं। यथा कुरूणां सैन्यानि बभञ्जुर्युधि पांडवाः तथा पांडव सैन्यानि विभद्य युधिते पिता। महाराज, जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार भगाया। अत विद्रुत सैन्यासु निरुत्साह विचेतसः निरक्षिप्तुम नसेकस्तु सेकुस्ते भीष्मम् अप्रतिमम् रणे। मध्यगतमिवादित्यम् प्रतिपन्नम् स्वतेजसा। घायल होकर भागे हुए सैनिक उत्साह शून्य और अचेत हो रहे थे। वे रण क्षेत्र में अनुपम वीर भीष्म जी की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। ठीक उसी तरह जैसे दोपहर में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर कोई भी देख नहीं पाता। ते वध्यमाना भीष्मेण सत्सोथ सहस्रश कुर्वाणम समरे कर्माणि अतिमानस विक्रमम वीक्षाश्चक्रुर महाराज पांडवा भय पीड़िता। महाराज, भीष्म के द्वारा मारे जाते हुए सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिक समर में अलौकिक पराक्रम प्रकट करने वाले भीष्म को भय से पीड़ित होकर देख रहे थे। तथा पांडव सैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत त्रातरम नाध्यगच्छन्त गाव पंकगता इव पिपीलिका इव थुन्ना दुर्बला बलिनारणे। भारत, भागती हुई पांडव सेनाएं कीचड़ में फंसी हुई गायों की भांति किसी को अपना रक्षक नहीं पाती थी। समरभूमि में बलवान भीष्म ने उन दुर्बल सैनिकों को चीटियों की भांति मसल डाला। महारथम भारत दुष्प्रकंपम सरोघिणम प्रतिपंतम नरेन्द्रान भीष्म नसे को प्रतिवीक्षितुम ते सराचसम सूर्यमिवातपंतम। भारत, महारथी भीष्म अविचल भाव से खड़े होकर बाणों की वर्षा करते और पांडव पक्षी नरेशों को संताप देते थे। बाण रूपी किरणा वलियों से सुशोभित और सूर्य की भांति तपते हुए भीष्म की ओर वे देख भी नहीं पाते थे। विमृदन ततस्तस्य तु पांडुसेनाम् अस्तम जगामाथ सहस्र रश्मि ततो बलानाम समकर्षितानाम मनोवहारम प्रतिसंबभूव। भीष्म पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे उसी समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि नवम दिवस संयुद्ध संप्राप्तौ षडधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में नौवें दिन के युद्ध का समाप्ति विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ।